Book 2 97 97 97 أدوات الوصل 4 Spójniki 4 Spójniki 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. On zasnął, chociaż grał telewizor. On zasnął, chociaż grał telewizor. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. On jeszcze został, chociaż było już późno. On jeszcze został, chociaż było już późno. إنه لم يأتي. مع أننا كنا متواعدين. On nie przyszedł, chociaż byliśmy umówieni. On nie przyszedł, chociaż byliśmy umówieni. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Telewizor był włączony. Pomimo to on zasnął. Telewizor był włączony. Pomimo to on zasnął. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Było już późno. Pomimo to on jeszcze został. Było już późno. Pomimo to on jeszcze został. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Byliśmy umówieni. Pomimo to on nie przyszedł. Byliśmy umówieni, pomimo to on nie przyszedł. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Chociaż on nie ma prawa jazdy, jeździ samochodem. Chociaż on nie ma prawa jazdy, jeździ samochodem. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Chociaż ulica jest śliska, on jedzie szybko. Chociaż ulica jest śliska, on jedzie szybko. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Chociaż on jest pijany, jedzie na rowerze. Chociaż on jest pijany, jedzie na rowerze. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. On nie ma prawa jazdy. Pomimo to jeździ samochodem. On nie ma prawa jazdy. Pomimo to jeździ samochodem. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Ulica jest śliska. Pomimo to on jedzie tak szybko. Ulica jest śliska. Pomimo to on jedzie tak szybko. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. On jest pijany. Pomimo to jedzie na rowerze. On jest pijany. Pomimo to jedzie na rowerze. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Ona nie może znaleźć pracy, chociaż skończyła studia. Ona nie może znaleźć pracy, chociaż skończyła studia. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Ona nie idzie do lekarza, chociaż ma bóle. Ona nie idzie do lekarza, chociaż ma bóle. إنها تشتري سيارة. مع أن ليس عندها نقود. Ona kupuje samochód, chociaż nie ma pieniędzy. Ona kupuje samochód, chociaż nie ma pieniędzy. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ona skończyła studia, pomimo to nie może znaleźć pracy. Ona skończyła studia. Pomimo to nie może znaleźć pracy. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Ona ma bóle. Pomimo to nie idzie do lekarza. Ona ma bóle. Pomimo to nie idzie do lekarza. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Ona nie ma pieniędzy. Pomimo to kupuje samochód. Ona nie ma pieniędzy. Pomimo to kupuje samochód.